ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل او ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور او ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور نشکڑائی مقومت دا اسلام زور قوان رانوی پوہی بات ہمیشہ پو حسرت رانوی پوہی بات ہمیشہ پو حسرت خوشالی کور پکور دا مظلوم زرٹ کور خوشالی کور پکور دا مظلوم زرٹ کور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائکی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائکی نسکور دا شیطان مخوی تور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور تلوی دیر نا قرار ٹولش پاتر سہار دیر پا ویر آو ڈار لکا ویر پو ہنگار دیر پا ویر آو ڈار لکا ویر پو ہنگار تا تکبیر آواز پور ہر گزار موشی غور دا تکبیر آواز پور ہر گزار موشی غور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور نکڑو نور انتظار ورکاو دا اختر فدایان متیار در روان یو پلار فدایان متیار در روان یو پلار ورنا اخلو بپور مردہ هار یا ورور ورنا اخلو بپور مردہ هار یا ورور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور ماتاو باپا زور زندانو نہ ہر لور دا معاہد تکل ورکاو دا تسل فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور فو ہر زائی کی نسکور دا شیطان مخوی تور دا بریا ہنگامی پو ہر لوری خوری ماتا وو زولانی دا زندان دروازے ماتا وو زولانی دا زندان دروازے پشعرو کبی شور دا حق مال قلم نور پشعرو کبی شور د حق مال قلم نور د معاهد ثقل وركبو د تسل په هر ځای کې نذكر د شیطان مخوي تور په هر ځای کې نذكر د شیطان مخوي تور متا و باپا زور زندانو نه هر لور د معاهد تکل ورکو د تسل په هر ځای کې نذكر د شیطان مخوي تور په هر ځای کې نذكر د شیطان مخوي تور د شیطان مخوي تور.